چانے خبری کے دوار خطائی جاڑمو دوار خطائی خبری مکوا حزن اختیاری ندی نسنگی چی نمان کئی سڑی تو مرغڑا اونر غڑی علاک پلا رزی خیال کیا اونر غڑی نو سڑی زانر غڑی زان خونر غڑی مانے احتیاط کیا چی دو اونر غڑی دسی زا چی اونر غڑی ارتاو نشوی جاڑمو اپریشانا کی گمو ان اللہ معانا رشیا خبر دا اللہ زمان سرد ما تقولو فسنین اللہ صالصهما فانزل اللہ سکینتا نرالی گریو اللہ وی روافظ وی عباد اللہ خضراہم وی چی ابو بکر دویزو بیزڑو ابو بکر دا پیغمبر سر تلے دا غب دشمنیو چی موقع پی بیامم نواجنم بی وکد وجلو موقع پی بیانمون دا نزب مجبور کوم پا دی بانی چی خلیفہ بلا فصل دا پا زیزائی ما بیا دید پارو سر تلیو او دا دیو جنوم تلیو دویدو که ضرور سپاتی که کم نما بخلکو وجنی نزد سر تلی خیم دیب محفوظی نزب محفوظی بلا خبر داوم کئی چی ابو بکر بیزرو دویدو یریده دا کافرون نو پا زانی جرل جرائی دا دیو جنوا آلیمان محققین داوی دا سنوا صدیق تلے دے دے پارے چی صدیق پاتے شیوے نو چاو تسر نوی تلے دے حفاظت دے پیغمبر السلام دے پارا ہوں پاتے جڑائی سولا نو جڑائی دے پیغمبر پا حال بانی دا چی اس بسکی گی نا مراد بشم او کڑاو کوشش مکڑاو ناغا بزائی شی حزن صدیقی کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصل الیہ ضررن حزن الصدیق انما کانا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصل الیہ ضرر ولم یکن فی ذلک الوقت معصوما من الضرر ابن العربی احکام القرآن حزن پہ دیبانو حزن پہ غیر راضی حزن پہ ذان نراضی دو پیغمبر پیغم بانی غم جنو اور پاغی بانی پریشان ہو اللہ تسلی راولے گرا راولے گرا اللہ خاص رحمت تسلی علیہ پشا پمرگری دو پیس پیغمبر دو صحابہ و دو صحابیت نے انکار کول مجموعہ جو صحابہ نشتی دا کفر دے دویم خبرہ خصوصا دیوتن دو صحابیت نے انکار کول ابتداء دا فسق دے بی دینی دا کفر ندے ولی قطعی نصوص نشتے دے پدے بانے چا دایوی صحابی دے دایوی صحابی دے چی صدی ناغذ ذنیات دی دویم خبرہ درم خبرہ یو خدا کنا چی مطلق دا صحابیت نا انکار کل دا صحاباو دا کفر دے دویم دا خصوصا دے و صحابی دا صحابیت نا انکار کل ابتداء دا بی دینی دا کفر ندے درم خبرہ د صدیق د صحابیت نے انکار کول کفر دے اولی قرآن صاحب ویری دی د صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صحابیت قطعی دی یقینی دی قرآن ویری دی حدیث خود دی دی کلے چوی دی میں اپدی اتفاق دے کنا د شیوم چے پدی سفر کے سر صدیق و علی و سر نو دا علی صحابیت نے انکار کول کفر ندے دا عمر دا صحابیت نے انکار کول کفر ندے رضی اللہ عنہما بی دینی دا الحاد دے فسق دے فجور دے ابتداء دا او دا صدیق دا صحابیت نے انکار کول دا صورت برات دا دی آیت نے انکار کول لیز یقولی دا صاحبی لا تازن ان اللہ معانا تسلی راولی کرو اللہ علیہ پمرگری دبانی علا صاحبی ہی تفسیر الرحمن وی دا روایت چی تسلی پا در علی گلوا دا عبداللہ ابن عباس روایت تے دنور ابن کثیر وی تسلی پا ابو بکر را غلوا عبداللہ ابن عباس سے ہوئی او دا سہیلیم نقل کرے دے عن الاکثرین دا دیر علماء نا چی صحیح قولم دا دیر علماء نا نقل کرے دے چی تسلی پا صاحب باندیوا سیوتیوی علی اتقان کی او هو الاقوى ابن العربی و احکام کی قوی قولم دا دے چی دا علیہ علی صاحبی ہی دے صاحب تے مراد دے بلاسی امداد کنا پیغمبر بانی دا غا پریشانی نشتے دے نو غم پریشانی او جڑا خو پا صدیق دا نو تسلی غل پکاروا چې پچا باندې پریشانی نشته غل تسلی سے ضرورت دی او مضبوطی کرے تائی دیو کو دو بی جنود اللہم تروا پلخ کرو چتا سنے لی دو چی دا لخ کر دے کلا دا بدر پر زبان دے دا سی دا احد پر زبان دے ایدہو بی جنود اللہم تروا او مضبوطی کرے پلخ کرو چتا سنے پا دا غر زبان دے لخ کر چتا سو لخ کر نگنا گانتاری ناستی دی بلخوا جولا کور جوڑ کرے دے اگا ناستے علی گیارے ذکر کی تسبیحات ہوئی نو دا اللہ مددو دا اللہ رب العالمین لخکرو و لخکر چا نگانا دا چی دا ہم لخکر دے انزل جنود اللہ مطرح و جعل کلمت اللذین کفر السفلا کرا فیصلہ دا فیصلہ کرا اللہ فیصلہ دا کافر وارتا او کرا کلمت اللہ العلیا فیصلہ دا اللہ دا مغا چتا او چتا انہم یکیدون قیدن واکیدو قیدن ومکرو مکرن ومکرنا مکرن مکرو مکرن ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین دا اللہ تدبیر کامیاب دوی وجنی اللہ بچ کو واللہ خیر الماکرین کلمت اللہ کلمہ کلمت اللہ العلیا فیصلہ دا اللہ کلمہ نمراد دا کلمہ نمراد اوزی آل معنن مفردن دا تنظم دا کلمین امراد کلام دے فیصلہ دا کلمتن بها کلامن قد یؤم کلامنا قول مفید کستقم واسم وفعل ثم حرف للکلم کلام قول مفید لکا استقم شو او بیا اغا قسمون دا غی واسم وفعل ثم حرف للکلم او کلمتن بها کلامن قد یؤم د کلمین امراد کلام مرادی اصدق کلمت قالها الشاعر کلمت لبید رشتینه کلام چې چاویر دی هغه د لبید کلام دی الا کل شیء ما خلا الله باطل دا شانت کلمت التوحید کلمت الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ده کدا کلام دی پښتو کې په دغه معنا باندې استعمالی کلمه وی او مراد تنه کلامی کلمت الخطیب د خطیب تقریر پورا اگر کا گھنٹہ تقریر ہو کلمت لے گی فیصلہ اللہ امغد ہو چتا اولی ضرور دے حکمتن خوان نو خود دا فیصلہ ہو چتا دا ان اللہ معنا پیغمبر علیہ السلام ہوئی سورۃ شعراء کی د موسی علیہ السلام د قوم او دا سفر دے کافر چرالو لخکریان دلری نه ولیدل نو دو وار خطا شو نو دو وار خطائی نه ہوئی انا لمدرکون انا لمدرکون فلما ترات الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون کلا قال کلا ان معی ربی سیهدین د موسی علیہ السلام ملگروی انا لمدرکون دیکھ لکون معنی پی گئے ادا خو کلک خرک دے کنا اچھوی تب مونگ بدل تناسیو تلاشا چی دید خوش ہے کمونگو بیا درزو آغا خلق دیدا انا لمدرکون ان وی لام وی اسمیت جملی وی موخو موسیٰ گیر کرشو دا دیرا سرسو کرل ای طیرو بی موسیٰ و مما دا خبر استانا کاما و منگ دی پی غر کرو موسیٰ علیہ السلام ذکر وی انا معی ربی ما سر دی رب زماتا سر نشتیلا سیادی نظما رب ما تدنی غلار خید بروانیم ذکر غی نمائی صدیق تو وی صدیق جاری پا پیغمبر باندے پریشان دے دے پیغمبر علیہ السلام پا حالت باندے دے دیو جناغوی معانا نظما سرم دے نستا سرم دے صدیق تولی پریشان آئی آل تکی اگوی منگا خودی گیر کرو منگ دی کندی تو غردورو اتبادی کرو منگ و انما عی ربی زد اللہ پا مر راوت ما سرد ما رب دے سیاہ دین ما تبخونا کینو اللہ وی از رب بیعساک البحر فن فلق فکان کل فرق کا طود العظیم و ازلفنا سم الاخرین دریاب لگ گزار ورکا لاری بجوری شی سرکورت اسکیم زکم تا لاری گزار رکا اسکیم زما کار دی دا بدر زکم لاری ہو چکری ناغو سر ویل پکارو انما عنا ربی یرا چی پسا پیڑو نوولی نو دا غلالوی خبر دا ما عنا پکی دکم زیر آغی ما عی زما سر دی زما زد اللہ پامر را روانی اول تکید پیغمبر سره په غم کې شریک دا غنځ زیات پریشان او غم جن دي ذکر ان الله معنا د حالات مناسب کلام شوی دی غزاو کا جنگو کا خفوز ہے جنگلا انفرو اغزو بلغت حزیل سیوتی رحمہ اللہ اتقان کی ہوئی جہادو کا خفافا سپکے وسقارن و قدرانا اوزے دا اللہ پلا رکی ابو ایوب انصاری توی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سڑے رے غزالت لو زوانانو توی بابا تو ولی زی تاخ پل وقت کی دمرا کار کرے دے چو چانے دے کرے زمنگ نمبر دے تمنگ تا دعا کوا تمنگ تا خون کوا منگ با جنگی گو بابا ستا پلو تا جت نشتے اگو یا با تو قرآن میں کیناستو تا نپریدی زی سو کم وی سنگ دی نپریدی کیناستو تا وی قرآن کی آیت تے سورت توبہ کی خفافا و ثقالا زبا یا خفیفیم و یا بسقیلیم دے دیزوارو نخبار نیم درم خورشتی بکی دکانا نو زبا یا خفیفیم یا بسقیلیم وی دوارا قسم وزنیم نو سو کم داشان تا مقداد ابن الاسود معمر شویمو وجودی غر شوی وخر دیر زیادر شویو پی شام که ناسته در زرگر پا دکان که از زرگر پا صندق باندی ناسته که نستولا سامان خودول جور کرید نو وی دا چه وجودی غرطو ندی صندق نتیر و بیر دی صندق رو که ازید نتیر دی ناست زرگر لطور ورکر داز اکلک داز اکلک کلکی الکان را للا ایماندار الکان و زوانان جهادیان نو دو تا وی سی چل که وی تور سموم وی استاد تور رازی تلی زمونگ دی منگ تا خوانه که منگ جنگی گو استاد طرفا از مسلمان دا طرفا منگ جنگی گو نو دیو تا مویا بچو منگ تا صورت را غل لی اگه صورت ما که نستو تا نپریدی وی چه صورت تی آتا تا علینا صورت البحوث اگه لطون که کنستون که صورت را غل لی بل روایت که رازی صورت البحوث البحوث بعث پرتکول توی اگه صورت منگ تا را غلی دی که اگه صورت مل پاسی ملو یعنی دی اراده مل پاسی وچی بالکل امواتون غیر و احیائینو ناغب سو کڑقی وی که ویخی و دینو ویخ با دکم وچی زان دیو دکری نو سبا دی ویخ کم نو داغو دکری زانیو دکری دی اتت علینا سورت البعوث وی کم سورت دی دا سورت دی وی قرآن کی سورت توبه کی وی ومنهم نو زیره گم چی پدی یو من کی چر تزرا نشم چی سبی کی داشی سبی کی داشی دی پاتے کے دین شمبو چھوڑو تاسم کو ایزا بے مکم سورة البعوض این فرو خفافا و ثقالا سپکی او قدران خفافا مشاغیل ثقالا غیر مشاغیل اوزگار او کپکار وی لاس میں بندے لاس دی بندے او کازاد دی خجاد لبزے چی کل فردین دی یادا مانا دی خفافا و ثقالا نشاطا و غیر نشاط ناراست او کن راسمن نشاطن راسمن یی و نشا او غیر نشاطن او کن ناراست سو سوستی موی دی وجود کی میں تلگو ان سوستی دی پزان نپیگم ملک سنگ سوستی پیگم نخو سو درون درونی و درون پاسا چی سپکشی نسپکی گی بالا راسمن کی گی بالا چی پاسی اوزای خفافا و سقالا اغنیاء و فقراء خفیفی سپکی سمانا دا سو ضرورت کندو دی نشت دی نه ده تا پا کور کشه نه برزشی تا نستا و گیس پکی نی او سقالا غریب غریب با مزدوری کهی وی با چلاشم نکو زبت سخرم کوروالا با می سخوری غریبی او که دولت من نوزا زا زایاتین و غیر زایا زا زایاتین ده پتی خواهنی او که بیدو ترائی دو ترین هم لاشا نو بیدو ترائی هم لاشا خفافا بیدو ترائی سقالا دو تری وی پټه می ده سیبا شورو تا خکاره که ده واری انتا جوارو تا انتا سپیر اخلاشی ده وگی اخلاس کرا نزستی چلو کم افادت کرو اوزا ده پتی خواهنا ابی پتی والا اوزا خفافا و ثقالا سواره او که پیادا رکبانا او مشاتا خفیفی سوارلی سا قشته اتلیشی ام لاشا درونی پخپوت لدی استری ده پکیتا نو ام لاشا اوزا یا اللہ ده دین ده خفافا وثقالا شبانا وضعفا شبانا وشیوخا اوزه وی زوانان یو که بوداگان کارسا تو موزا که جنگ نشی کوله نو خونه خو کوله شکنه اکه جنگ نشی کوله نو روڑه خو پخوله شکنه او که جنگ نشی کوله نو لوخی خو ساتره شی کنه چی بر تسبینو جوٹه کئی ده تبانه سی سکوری پشی بکای خفافان وزی خالان هارت چی خوزه او را قیگه وی سکارو کئی خفافان وزی قالان بیکڑی او که کڑماری وی زما کڑه دا با چی می دی بیگم سیب دا خفافان کڑه دا اولاد دیده خزره دا اموزا بیکڑی جرا وحد اولا شریکلا اموزا وثقالن او سپکی خفافن وثقالن خسپکی بی وصلی وثقالن یدرانا دو وصلی سارا بی وصلی دین سپک دی وجود کنا وصلہ دنوالی دی وصلہ دی سخی او کنی دی اللہ پا توکلو دا مسلمانن با وصلہ در کی خفافن وثقالن محازیل وثمانن خواری او کسور اوزا سو کی پریخی ندی اوزا سڑی اوزا دا سی صفت قرآن ذکر کرده ده دوار از ده چه دا غیر دلان دی در طول اقسام را دن نکی از تعبیری تا پار سبانی چکای اغیر که خفافا و سقالا صحاحا و مرازا روغ یو کنا روغا اوزای خفافا و سقالا غرباء و مستوطنین مسافر یو کد ملک سیدون کی اوزای ویچی ضرورت ده دا کل دی چه جهاد فرض عین شو دشمن حمله اکرا اوز دا طول بوزی دشمن حمله وکړه دا ټول بوزي یو یا امیر امر وکړه الله دنیا کې داسې امیران پیدا کړه الله چې جهاد ژوندې کړي یا الله داسې امیران ژوندې کا پیدا کړه الله چې په مشرکانو باندې روب ورځي او مسلمانان ژوندې کړي ملک عزت او وقار پځي کړي نو چې امیر امر وکړه چې ځای ټول ځای بیا که مسافر دی هم بزي که مقیم دی هم بزي مریض دی هم بزي چې د قدرېږي نزیبا او کروغ دین ام بزینو افافن و سقالن اوزه چه چلو کچوزوه جهادو که پا مالونو پل مال بلا کئی پا نفسونو بانی پی دین دا اللہ دا سکول بیتر دی تاسولا که تاسو پویگه پی کنه پیگه نو که ننو غوگونو واغونده لوکان آرازن قریبن دا منافق کار سره دنیا تا وڑه دل دا منافق کار پا دنیا خوشاله دل دا منافق کار پا دین دا دین پا کار که سسته دل لو کان عارضن قریبا د منافق کار اثر دنیا دا دنیا راضی دی ګوری دنیا براشی لالا نو دی زی نوم میکیگی کپات کیګم بدنامی میکیگی بیکار ساته کی نو دی بزی کدا نو نو دی نزی زین نلتی کچریشی لو کان عارضن کچریشی هغه چې دو ته بل لیکیگی نزدی و سفرن قاصدن سفر درمیانا لتبعوک نو دو پسی کیگیستا لیکن لری شوید پا دو باری تکلیف و مشقت دا سفر پس امونو که پا اللہ بانی پیگی پیچ پدا اسباب سامان پلاس بانی رازی عزت و اقتدار رازی او سفر دا نزده ده نده بده سرزی که سفر لریو کڑاو کوشش یا پلاس در اتو تشینو نده نزی او قسمون بکی دا منافق کار قسمون کنزاگانی قودلی قسمون بکی سی بکی دا ما وصر سیده نزد لم بل پیره با بس ما جزان تیار کری لیولی کونان فزام تبای کزانونا اللہ پوی گی اکنن دید دروغ جن لکازی بون لیولی کونان فزام لوکان آردن در طول قبایه دا منافق بایانی منافق پی جنه من گزار تحجد گزار مسواک والا اخکل غط گیری والا دادی منافق چه دا جهاد مسئله که تیار نده نو دا منافق ده تایو پی جن منافق کافر تندیلی انا مدینه که داغ خلقو دغو چې په وخت موز به پیغمبر سره کاو دغو چې jihad کې به پیسې هم ورکولې ا دغه خلکو چې تهجدونه هم کوی ذکرونه هم کولو او ته منافقو په jihad کې پته لګیدل الله نو دې کني دین دې زی کلرین دې نه دي اصل مسله د تبوک د غزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالات معلومول جاسوسان به ګرځول او دا نظر ساتو دا معلومات توشو چه یوروپیان حمله کی برطانیه والا پا دارالاسلام حمله کی او دیتا وزاری پلی تپی را روانی دو دی خبر جنسو والا دا سی ورسو خبر صحیح نو غلط خبرو او داو تا ورسید پیغمبر علیه الصلاة والسلام داو گنلا چه دل ترازی نزجگرور کیگی دل ترازی زما علاقه میدان د جنگ شی نو دواره تر پتاوان به زما کیگی بلدا چه دل ترازی نو زمنگا مخالف دل تشتے پدی کلی کی دن نمشتے اد کلی نبار گیر چاپیر مشتے خود یاری نے سر کتا کر لے دی یاری نائی سر کتا کر لے دو چکل نور چوک مومی نو یو با سر دی مرگرے کی گی نو دا زمنگ دا کورنی با سرم شی نو خبر وانی گی خدا دا چی منگو پسی وزو نتیجه با دای چی بار پا بار که جنگ کی گی خو بار پا بار بوشی زمنگ دا با نو سر کی گی دو با پخپل دی پا دیشی نو یو دشمن بای نور با سر نی اللہ با مره بره را کی مدد تیاره شروع کو پیغمبر علیه السلام هر جنگ چی کر لی نو دا جنگ نمخ کی ال نده ویلی چی پدیزم و پدیزم و داست تیاره و که داست شوکر چی کم طرف تا بتا ور را بیهی عن غیری بغیری ور را عنه بغیری نو دا غیر سوا بل طرف تا بیشاره کولا دروغ بی نوی زیپ نرخاتا نو تا پوست بی دی که و پخکارا باندی چی خواب را دا خوری یره دی مغرب طرف تا جی سلی دی نو کم کلی با مخیل را دی او بو پا کم طرف اونو دی لارو تسنگ دی غریزی دی کاواری دی دا دی بی تا پوست کهو چی خواب خوری گی نو چی دا دی طرف خوری شی دا دی طرف نی اپت معلومات پیدا غاری کلو پا خبالو جاسوسان بانی بی دا دی غزانا دا غزا دا لری وادی را وقت به انتها دا گرمیو که جوری پخی و فصل اغا پا لساتو روزو که تقوول دی بیا وچول دی بیا سنبالول دی ده کال تو خدا او چه دو تین راشتی نو غذایی کی گی نو ده غم ده پکیتا گرمیم ده دیر زیاتا دشمنم بیر زور آورده اسباب او پاس ده غبانی پا افرادو بانی دیر زیاد تی نو ده چه پیر راتلا چه زان ده غزیل بوزی نو رسول علیه السلام پاک بایناو کرد رومیان و مقابلی لزو تیار که ازان اسباب تیار که اسلحه تیار که سفرم در لری دین تقریبا میاش پا دی تیاره که لگی دلن او پیغمبر علیه الصلاة والسلام با در جهاد در پاره در فن وینا کولا چه در چه سوست کی گی تیاروائی خلکو برا اولو اولو پا کراغلی کجوری پا کراغلی جامی پا کراغلی پیزار پا کراغلی غشی لندی پا کراغلی او اوخان پا کراغلی اسونو پا کراغلی دا با خلکو ورکول جمع که دبا او پیغمبر علیه السلام با تقسیمول چه چا سخه نیشتی نو پاگو بیویشل ترتیبی کو یوزارا نبی علیه السلام دا چاندی ویلو عثمان لال رضی اللہ تعالی عنہ زر اشرفی راوڑلی پیغمبر علیہ السلام لے ورکلی پیغمبر علیہ السلام جولے کی واغستی اوچتی اللہ اس کے بیاوڑلی راوڑلی ما زر عثمان ما عمل بعد ذالک عثمان تا اس گناہ دنن نکور تا جکی نقصان نشی رسولی دم رو خوشحال شو تا تندی یو پڑکید او بیاتی نپڑکونت لہ یو انساری دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیدارو اگر زمیدار اتیا سٹی کجوری راوڑی پیشکی اتیا سٹی دا با تقسیمی دی خلکو بانی سفر خرص دپارا اتیا سٹی شپیتو گیا سٹاو داغو غیر راوڑی دی دا سی نورو ابو بکر صدیق کرا چی سوو ارت چیو لگو او کدیرو خو چی سوو اگا طول هر سی راوڑا عمروی ما تا پتاو چی ابو بکر کرا دی وقتی سرمایه نشت دی نزبا ددن نمبر یو سم ای ما کرا چی سوو طول ما نیم کرو زیادی گری پیدارو نبو کرا پراتو کنا نو چی دو جوڑی پیدارو نو یو می ترواغست دو سادر دی یو می ترواغست دو لوخی دی یو لوخی می ترواغست دا سی هر شی دا می پنی منی مراوڑا زلکی می دادا خوشحال پا دیم چی دا زلبا دا ابو بکر صدیق نا نمبر یو سم دکر غصه شی نیشتی فتح دوتا وی دا ما نا تپوسو که رسول علیه السلام چی سجی راوڑا وی ما وی دا اللہ پیغمبر چی سو نو طول می نیم نیم راوڑ دی نیم می ضرورت لپریخو دا ابو بکر صدیق نا تپوسو که تاثر راوڑا وی دا پی اللہ پیغمبر چی سو طول می راوڑا نوی سجی پریخو کور که وی اللہ و دا اللہ پیغمبر یعنی دا اللہ و دا اللہ پیغمبر می نا پاتی دا نور کور کسی شی نیشتی عمر وی ما زانتاو قتل چې د خطاب زیا ته د ابو بکر سره مقابله کوي چې زبر د دن نمبر یو سمبي هغه الله نمبر کړي دین ته د سن نمبر یو سی یو صحابي دی څه شیو کار نو ازړې درد دی ته چې په جهاد فن کې ما څه شی ور کړې چې زما د اخر توخه او صدقش نو مزدوری وکړه د الله دیو باغوان سره مزدور شو د شپې د باغ وب کولو د پاره او بورا وکړو د پاره دو بورا وکړو داو یو طریقه دا چې اوخه یا او غټه بوکه بوې ده ا دې ته بغټ پړې پروتو نو دا وای بوکه به ډکا کړه او دا پړې به دو غاړه تا چورو اوخ به په مخه کړه نو بلا رور ته بوکه به سر تروخه ته انده به تینا واړو نو بیا بلا دا کار به کوو نو د پخپل او گبان دا کار شروع کرد وی زبا دل دا کارو کم آقاوی سیده دا شپی بوکی راو وقتی او گی دوارا پا پوری بانی سری شپی زخمیان شوی او کجوری دا غن واقع استی وو گی کجوری وی نور مزدوری او کا ز نوری کجوری در کم دیر در کم وی نا زما دا غا پکار وی نور تا میجت نشتی نور مزدوری نکم را غی کور تا نو نیمی کور خپل اولاد لپریخ وی او دا نیمی راوڑی پر جهاد فند که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کلی اتا پوسو که حالو تا معلومی دا کم دکلی ای بیگامی باغو بکره دی ابو کب میرا کن تو اجر رو الجریرا باغ لمی بوکر اخکاو بکومی دا میتنا رستی اید اللہ پیغمبرم نور را کرد زشه نیشتی نیمی می دار اولی نیمی بچو لپریخ وی پیغمبر علیہ السلام تا دا داسې خوښې شوې داسې ته په نظر کې درنې ښکاره شوې وی اون سرها علیها ته دا خپلې کجوري په دې ټولو د پاسه او چنګه وای کاره پېچې دا ټولې مبارکې شي ستا د لاسو مزدوري او د شپې مزدوري او بیا دې دا دومره لوی همت که یو تنه تیاسټې ورکړلي نو ستا د دېنه ثواب کم دی قبل زر روپے اور کڑی استاد دین ثواب کم دے زکا پاغه باندې غزر کمی وی پدی بل زمیدار اتیا سٹے کمی وی ا پتہ با اند اللہ شل ک جوری دا ډیر زیات دی چتا ور کړی نو خلق مو پورو ټوکی کولی چا بډیر ور کړی بیدا جنوم دو پارا دیا ج زیادہ سنور لگ لگ چور کړی دې دې تس ضرورت دا لبه کولی واړی زال لدا مابو خاص پئی دی ا د چپی بیګل وی دلو کنا او دیر اغل جماعت دل تراؤڑی اکوری دو جلالا جماعت تے برکونڈے پر نغیری کرا غدل لی او دیر عزیدت تے کی خیرات ورکی وی نو پا دوار پوری بیٹھو که کولی چاوار کری نوم اکا چاوار نکری نوم اوزگار ناسو دیتے او برطب استر گیو بولی پیغمبر علیہ السلام چے دفاعی دا انتظامات پورا کرا دا مکمل کرا دا عثمان سے پکی زرو خانو ور کر لی او بیائی دا زرو خانو سر دا زرو تانو اسلحہ ور کر لی او دا غیر سره د ضرورتونو خرڅوم ورکړی چې دا په ما باندې زه به ورکوم دا په ما باندې شو ځینې صحابیان داسې وو چې د هغو په دې جهادي فنډ کې ونه رسېده څه شی خپلو څخه څه شی نشته دی مجبور و ناچار و پیغمبر علیه السلام له راغلله مینت یې وکړو چې موږ له څه تیاری وکړه په یو تن باندې په دوه تنه په درې تنه موږ له سوالي راکه خو چی نو زه څه وکړم زما وس کې نشته دی شته نه هغو به جړل البکاؤون اذا ما اتو کر تحملهم قلتا لا اجدو ما احملكم علیه تولوا وعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدو ما ينفقون جرلی البکاؤون وسن رسیدو دا واقعات قرآن دی صورت کی تو اشارتن اشارتن ذکر کری دی سنور ان دی انشاءاللہ زیسر بیگم نو قرآن دا ذکر کی سفر دلری دی پلاس دراتلو چشے پکیتا نمالومی گی دی زیدی را چرتم نی دی درو قسمون را جدا کی اف اللہ وان بخلی اللہ تزورو نارتن زبانی نشتا دی خدا ویم گیلہ مشتے ولی جازہ اکردوتا صبر اتلو ویسے بزما دا تقاضا دا ظلم پخی جو اللہ تقاضا دا کتی جازہ کہ چیزا جو پادشن نو بے پادشن اللہ پا دی بانی زوری دی محبت و دی منی زورو نتابا پریخی ویتابی چی زیبا نو ته دی نه نو چې نه تو معلوم شه خو بو کنه نو تا ولا پرده جوړ کړه نو ته تا سره د ته پرده وکړه پرې خبر اف الله وان پرې الله ته څه معنی ګناه دی کو نه نه لا سره ک ذنب ولا عتاب گناہ نشتے دے زور نمر لیکن استفتاء و کلام دا دا کلام شورو دا سڑے جماعت کیو دری وی اللہم خوشحالا کا دا سی خبر دا نولے خفا دی چی دے اللہم خوشحالا کا دا دا کلام شورو دا اللہ دے تاسو دیر خساتی نسمان تاسو اللہ خنی ساتی دی دی توی استفتاء و کلام دا کلام شورو دا پا شورو کی دا سی خبر کئی چی دا خلق و توجہ دا تشیش دل تیم ذکر کر عف اللہ عنہ اللہ دی بخا اللہ دی معاف کا دا دی ولی اجازت و توقع مانتا معاف یہ اللہ بخلے گناہ دی نشتے انہم لکاذبون یقیناً دو عف اللہ عنہ کلمات انتا لہم پس پاتے کی دلو کی تراغ پورے چی ترگن شیطا تا چی رشتہ ہوئی و تعلم الکاذبین در اغدن بری پی جندلیو منافق با ترگن شیو یحلی ما انتا لہم فی الخروج تا تا پتا و جدا سڑے کچھا دے دورنگی دے نقصانی دے نو تا دا تا دتلو ولی اجازہ کولا چیزا مستر لخکار کی دا دے با دے پاتے کڑے دے چی دے نوی تلے نو خوا نو چلال نو منافقی و روانے سورو کو تراغی ترگن شوی تا تا رشتی نو درو جن لا استا دے نوک اجازہ ناخرستان دا پاتے کی دو آتو کیمانی پا اللہ پر از آخر اجازہ ناخرستان ایماندار ان یجاہدو بی اموالیم د جہاد نہ کول نہ معلوم قربان لا استاد نہ کف تخلف ان یجاہدو پر سکیدو کی د دینہ چ جہاد کی پمالون لو گورو پرسوری یا اجازه نہ خریستانہ تلو لا د جہاد پمالون او پر سن باندی چوک ایمان والا معنی سنا چ ایماندار دے خپل تیاری کئی پچ پ خلبان زان تیار کڑے چ کلا بر کی زنب دا چ تال راضی سی پ داس داس حالات دی رہتا او داسی وزو زم پاتے کی گم نو جہاد لزم اتو تو لاشا نو دا منافق دے پتہ لے دا منافق دے دے دے ست پوس کے اعلان خوشی جہاد نہ تیار کر دے بیا خصوصا راضی او سے بزم او جزم تاثر زب زم دا دزنے کی دا چے ما تو تاڑو مزا دا چے اجازت نو غوی دے تلو دا منافق دے کہ مومن دے عام اعلان شری ابیا خصوصی اجازت نہ لے غوی دے تیار یاد پاتے کی دو رسو کی دو جہاد دن کولنا واللہ علیم بالمتقین یذاخ دیا تو چیمانی سے پا اللہ پر از داخر پا شکی زبون دادو ارتابت شکیان شید زبون دادو چو گورے گٹھا باو کو کبونو کو پا لازبت شہران شید و کبران شید پکیتا دا والا سخبری نو دو پا دی غار دس شک پل کی ترددون ران دی رسو کی گی رے بیولا مکان گردول لے رے بیولا غار گردول لے سورا دا کی دران دا دا شک پا دی غار کی دن نشوی دی نو کل اخپی دی سکی چی وزم اکل دا سکی چی نزم دن نکی گم دی پا دی تردود کی دی نو تاو لوزر جور کو وائزا نو اغاو ایز تارا وستیم یادی لوزر جور کو پاتشا نو اغاو ایز پیغمبر پاتی کرم نو اوزر اللہ تا جور کو کدو دو اراده دو تولا عدو لہو عدہ اقینا تیار ہے بولا کرد کامل تیار ہے کول لیکن ندی خوخ اللہ تا انبیاسا ہم دو پورتا کیدل فسبتهم الله سسکردو کینول ویده شوید دو پاکی کین سردن استونه تکوینی حکم دادین اللہ تا خوخ ندی ندو دو دا ناس تو سر ناس تا بہتر کرده قوتل تاسو کی مازادوکم الا خبالا ندیتی تاسو لیکن نقصان خبال فساد سن فساد لاوزو خلالکم غلی بس تاسو میند کی استونه گردی با گرندی گرندی با گردی تاسو میند کی ابغونکم الفتنه لٹائی تاسو کی فتنہ دیو بر سر اختلاف دیو بر سر جنگول لٹائی پا تاسو کی بیدینی شتے تاسو کی سماعون لہم غنگسارن کون کی ددو سماعون منون کی لہم ددو دا خبرو دی منافقانو وطیو تبوک کی منافقان وطیو عبداللہ ابن عبای پا مشارعی کی شیطانے روانے بے جوڑو المقای کتا یو وقی ندائی کاو نو تاسو دی مخلصینو کی مدسی شتے چا غن ددو خبری تا وگیگ دی اگر نگی پوز از پا منافقات بانی او دو تا نیکان مخلصان خاری گی نوزه که خبر منی یا سمعون جاسوسان شته تاسو که جاسوسان ناو تاسو چه زلط خبر که ناو دو ترسی اللہ خوب وده پده داری مارو بانی در طوری نخید منافق خی یقیناً دو لطلی و فتنه مسلمانانو که اختلاف مخی دینام و قلبو لکر امور ادوارولی دی کتلی را کتلی تال معاملی چه پا کمکی بگند بندو پا کمکی بے پا خبال رائی کرارو او کرو مقدمانی مقامو ترداغ جال حق و چراہ حق دا منافقانو زور دا منافقانو اغا دب دبا او کوشش اٹول نا کامیاب شو حق ترن شو مسلمانانو مدلا و ظہر امر اللہ و هم کارون سرگن شو فیصلہ دا اللہ حکم دا اللہ حال دا چی دوی بدگنون کیو امر اللہ دین دا اللہ سرگن شو و هم کارون شتیر زنا چوک چیمات اجازہو کا تفتنی ما پا غضب کے پازا پر پتنا کی مغرد آن پیغمبر علیہ السلام با ترغیب کی دا خبرون بیانولا جلاش جہاد لا وین جی امرئی برا والے خکول خکولی جینا کئی خکول خکولی علکان خدمت تا پارا دا قور لاش جہاد کی دادا بنو الاسفر در انگ نخکولی ترگشنی نیو اغو پسی لاشی نیو مشرو اگر تاوی نیو دا خواقا چی دا اللہ خکولی جینا کئی را والے خدمت لالکان پا جہاد کی اگر دا اللہ پیغمبرا زو عاشق مزاجم وی زو چینو میں بیا می دخولی نو بو بیگی لا تفتنی ما فتنہ کی مغردوا زبا کافر شم چا تو گناہ برا نوشی اللہ فتنہ کی خوی غرد دیدی اشتیلہ نا تاسی کافر کی گی او بلانی سے تاسی بڑی راک کلی دی لا تفتنی اللہ فی الفتنہ تسقاتو فتنہ کی خوی غرد دیدل ای کا نکرہ مناظری لزو بیان لزو مازان سرم بوزا تاسو بیا نرمی پستی وی پا خدا اشتیز پدی چلن پیگو ما بی مرے تلاس کری بیا نو بیا بوی چی تا شر جوڑای نو نکای کنکار چی دا مرے تلاس کول وقت را گئی نو غٹی گٹی تا بیاڑا میگی چی گوا گرن دیرا پای خوچی وقت نده نو تدو تونو دو سکو دانگی وین دینو لا تفتینی الا فی الفتنه سقطوا واو رای خبر شای پا بیدینی که اوگر دیدل بیدینی خوشی جی جهاد مسئله توکو کنلا جهنم دی خامخا گیرون که دی کافرو این تو سب که حسنا دا مسلمان پا خاده دی خپر دا مسلمانان دا مسلمان پا تکلیف خاتمن دی که درور سی تا تخادی خوشحالی هر قسم چی خپا کئی دو اکا صورت نسا کلو سی دی کنه که علم تکم بینکم و بینه موده یا لیتنی کنت معاهم فافوز فوزا عظیما زوی و سرا غپشی که در روزی تاسو تا پریشانی وی خوشحالشی قد اخذنا امرنا منگا غستی و معامل اخپلا رای اخپلا پا غی عمل کرد مخ کنا نمونگ تا پتو دا حالت را دی واولی دو اید و مستی که انکی خوشحالی دون که پا غپکان دا مسلمان بانی اعلانو کوتا نرسی متلکنا چی لکری دنگ اللہ او مغد زمان کارون سمون که پا اللہ زیاد سپاری پا اللہ زیدان سپاری ایکی وادی ایماندار طول او آیا تا حل طرف بسونا بنا اولی خوش آلیگی منگا پا داغا پریشانی خفا نیو زمان دا خیر دا نتو پی اولی خوش آلیگی انتظار نکویتا زمان بارکی لیکن یو دا خو خبرو یا گتا دا غازی بیم او پا خوش آلی براشم یا شهادت تی مرگ دی شهید بیم اللہ سر بھی مخید اللی دوار خبری دی خیر دی کنا اللہ ما کتب اللہ لنا اللہ چی مقرر کری دی آگا منگ انتظار که استاس بارا کی در رسول تا استاد عذاب در خپل طرفا لکا مخی صورتون کی ویلو او بی آئی دین آیا زمانگ پلاسون بانی لکا در تا کی ویلو وعذبهم اللہ بی آئی دین کم استاس پلاسون صدا ورکی نو اللہ شو پسی تربصون تاسو انتظار کوئی زمانگا منگا بوجی انتظار کوئی انما کم متربصون وایوتا انفقو طوعا او کرهن مال خو پیدا دونه نور کوئی در شرم نبی ورکو نوی اولو گوی مال طوعا او کرهن پا خوشالیو که پا مجبورینا تو آنه بانی در شرم در پیغور دو وجنه لگوی لگوی پارا طریقه بانی چی اللہ تا منظور ندی لن یتقبل من کم چی پا خوشی ورکی نوالی قبول ندی خوشی نیشته کنا خوشی نه ضروره دا چه ده ده جهاد مساله ده زده نه منی اغا نه منی ده ناچاری نه ده مجبوره نه زانی خسته خسته کرده بابا کرده ده نه چندار کرده اینکم کنتم قومن فاسقین یقینا تاسو خلق بیدینا ندی ما نکری ده قبره در و ده خیراتون ده دونه لیکن ده خبری کفرو بالله ده منع فعله کفرو بالله نه کفرو بالله مفرد تاویل بانده کفر کولی دا اللہ ادھے پیغمبر نو دی خبری ما نکڑی دا دو خیرات نقبلی او بل دا نگدی دو کار دا دین تا موز تا کار دا دین کی موزی شاید اہم کار دے لیکن پدر شاید چی دین آراست صورت نسا کیونی سکن دا منافق نہ ہوکے اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسا لا یراؤن الناس خلکو یارا نین دے دا موزم نکی موز چکی نو دیدی دی پارا چیزا ہمان گزاری ما خودنی دی پارا دلتوی ما غذکر کن نلگو دو مال لیکن پا دیسی آر چی دوی بد گرنن کی کاری اون غیر راغی بین پا نیت سوابی نور کئی نزبور دی اونو دوری تا جواب دیو شوی چا اللہ دا سی حال دی امالون تو لغو سخدی مسلمان سخوی نو مسلمان پا دیل گولو کنا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر رحمتیں تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر جس رحمتوں نے دین آغا پا نور بانی دی تندر چلے گی نو پا مسلمان بانی پریشانی پا مسلمان نندہ معلوم نہ دیلو علی ورکرنی مور کو اولا دا معلوم نہ کنا چی پا دی نلگئی یا بیزائی لگئی مسلمانوں تو متعدد جواب گئی اونا زوری تا معلوم نہ دونا اولادونائی بیقینن ارادا دا اللہ پا معلوم نور کولولا پا اولادونو چی سزا اور کیولا پا دی بانی پا جند دنیا کیون پا دی معمولی جن کی و تزحق انفسهم او چودی ساونائی و هم کافرون پا دی سیار چیدو کافر دے دا مر چوکی دار دے سڑیا چوکی دارے لے مگر دول لے نو دے بے چوکی داری رکا دی سپی ساتی بھئی اب ایمان بطن اللہ شی ادا مال با نور و سابقان و خونزادگانو تا پا دی شی میرا سیانو تا پا دی شی نو اگو پی مستی کئی نو چو دے دی مال وار کردے کنزاگانی دی پا اللہ یقینن دی ساسونا ندی لیکنہم قوم یفرقون لیکن دا خلق دے چی تاسو کی جماعت کی اختلاف راولی یفرقون فی جماعتکم دا فرقان دے جدائی راولی فرق راولی تفریق راولی تاسو سر دیل راوتی دی یا ستاسو پا جماعت کی ستاسو پا غنڈا کی دا دیل پا رکینی چی دا شیطانی خبری کی اختلاف دکی راولی یا دا فرقان دے لیکنہم قوم یفرقون خلق دے یریگی کنو زمنو کافر کیمی کنو زمانو منافق کیمی کنو زمنو کوربالا لوسی دی فارقا یفرق و فرقا یریدل یریگی دو زکو تی دی کدون دے لو یجیدون که بیاومی دو زیر گردی دو چه قلا یا سجی بیاومی او مغاراتن یا سغارون اسمستی و مدخرن یا سورا لولو یلعینو بگردی اگه تا پتشحال یجمحون چه پیو بلوسوریگی جمود تارو تیرون کول او پیو بلسوری دل دو بیا چه زید پنا مومی مانا سه زید دو دو سیب مومی دو سیب دخلاسی دو دو بانی دو جورولو اگر که آغا سور دو دی پکی دو سر ننباسی او پیو بلسوری خوچی نمومی زید نو چارو ناچار تا سر کینی پاسی چارو ناچار تا پیسی ورکی او چارو ناچار تا سر دو جهاد لدم دو بل لار ننموندلی وجه امدادا لو اللہ ویرهی اوم یجمحون تیتن آغا چوکم یلمی و زکف صدقات چه بجی ردی ہوئی تاتا عیب لگی تاباری پی غور در که دلا پا بارد خیراتو نکی او گورا ہوئی اغلی ورکا مالی را نکا زال دیرا و مالی لگو آغستلا مالی لگرا کلا خپلو لی ورکلا و پردی پری خوبی کتا یلمی و زکف صدقات کنو که دولا ورکلا شدی خیراتو نخوش آلا شی کولا ور نکلا شو ازا هم یسخطون نفی الحال رو غضب شی یسخطون یغضبون پا غصه شی مانا صدا ده پا دین سکار نیشتی ده دنیا د پار خپا از دنیا د پار خوشحالا دی که ندیوز خپا دی جو بلنا امال عهده را نکرلا و ده عهده زویا تبا ده عهده نوی کنه ده خود برندی چی تاسو طول باندی بیشی مال عهده را نکرلا مراور گروپ دی ده توی ما ویچ ما با پکی وزیر که دی وزیر نکرلا اما ویچ ما با پکی سنیتر که ویزی سلیندر نکرلا اما ما ودا کی ادا کی دے پا دنیا خپا دا نوی دا پا دے خپا شم چه منگا وطون پا اسلام اغسطی و دا سوپی دا زادورو اپا غی کی خبر منگا اونکل یو مولا دا خبر کرد یو دے چه غکی او ما که جو بیلی و چه کلا کین اصلا ای دو خبر لمنگ را غلی شریعت اصوپی تاسو یو خبر اونکل خو تاسو وردی او تکا وردی لیستا کا وردی دی کنا بیان بیان رکر وردی دی کنا اسلام که دوردی صداقه خونشتی وردی دی نو دا خبره نکیوست چه پدی نخپا کیست تاسو نخپایم چه کم وعده بانی قوم تاسو لورد در کرده و پا غیر آغیلی وی دا غیر دو سپور پدری و کارو که تاسو یار تک نده کرده دا زدن پدی خپم دا نوی و پدی خپم چه مال پا کتا وحده را نکرد مال فن کی روپه را نکردی از زمان خلق تمه که چه مون لدی پن را نو پن بکی دل را جور نکو نو آغا پدی بان خپای دیو بلنا دا منافق کارم داده یلمی زکر صدقات او کدو کلشی پاگه چه ورکلی دیر اللہ پیغمبری اللہ غنیمت کی ور کلو پیغمبر پر تقسیم کی ور کلو ہرے پسی نچدا والا پدی رضا وے نخب ہوا کنا اویلے دو پورا جمگ لے جو اللہ نور با اللہ را کی را بکل اللہ اللہ فضل نے پیغمبر بیرا کی تی خیراتنا امنگا اللہ طرف تی گردیدن کی دائے ویلے وے پدی خوش آلے وے نو دا بردو دو پارا بہتر وے دایت مطلب میں پرو صورت انفال کی ویلے دا زیمی راڑو لے کن خیراتون دو منگل رانا کر منگل رانا کر خیراتون استاد دینو نو خیراتون خودی غریبانان اللہ المساکین اجدان اللہ بیتوان اللہ ولا عامرین علیہا تولون کلائی مزدور دے پہ کار پہ لگے دے دے عامل ایرا تولی والمؤلفت قلوبهم اپا منکلشی درون اسلام و مسلمانان تا کافر دے وے اسلام ہم در اوڑی واغسر ستاہون کہت شیول ورکہ دے دے پارا چی دے منگ تلا رکی نو دریگی